करार है मेरा ओ माय लव बी माय लव रा रा रा रा रा तू ही तो करार है मेरा ओ माय लव खाली खाली दिन थे खाली खाली रातें खाली थी ये जिंदगी महके महके सी हूँ महके महके सी हूँ लम्हे हुए शरबती मुझको आसरा मिला मेरा तू जो हो गया पूरी मन्नत हुई मुझको रुकी रुकी सी थी थमी थमी सी थी दिल में ये धड़कने ओ जगी जगी सी है शामो सहर अब तो जिस्मों में ख्वाहिश मुझको आसरा मिला मेरा तू जो हो गया पूरी मन्नत हुई मुझको तो खुदा मिला तू ही तो करा।